ู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พุทธวจนะ ประเด็นที่อยากจะคุยกับคุณหมอเรื่องของการที่คุณหมอให้ไปทำธุระเรื่องการส่งเอกสารที่จะไปอินเดียนะคะก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้คนเราเนี่ยไปอินเดียกันเยอะเหลือเกินเนาะในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนแล้วไม่ว่าจะคนไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็ไปอินเดียเพื่อไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลกันเรียกว่าหนาตามากถ้าคุณหมอไปเนี่ยก็จะเจอชาวพุทธจากทั่วโลกเลยกราบไหว้อยู่ตลอดเวลานี่ก็มีกระแสหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับคุณหมอซึ่งไม่ทราบว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะคะจะได้ยินข่าวมาบ้างแล้วรู้กล่าวแต่กระแสตรงนี้น่าคิดอะค่ะจะจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรนะคะแต่น่าคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมหนอนะคะก็คือที่เราไปกราบไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียมากันเนิ่นนานมากๆเนี่ยนะคะนี่กระแสหนึ่งเขาบอกว่าอุ้ยที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนอินเดียหรอกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดที่อินเดียแล้วก็ไม่ได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานที่อินเดียอีกต่างหากแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นคนไทยแล้วก็ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานที่คนไทยเรานี่เองนะคะโดยมีการอ้างอิงเลยนะคะว่าประสูติที่จังหวัดเลยตรงไหนตัดสรู้ที่ตรงไหนจังหวัดอะไรพระนิพพานเนี่ยรู้สึกจะเป็นพระแท่นดงรังแถวกาญจนบุรีอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็พระเจ้าอโศกมหาราชในประวัติศาสตร์นั้นน่ะที่จริงก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยแต่ที่ทางใต้ของไทยเรานี้นี่เองนะคะก็ว่ากันไปแล้วก็มีหลักฐานยืนยันอีกนะคะว่าไม่ใช่เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ซึ่งมีชื่อว่า buddha.com ได้เลยอีกต่างหากนะคะซึ่งไม่ทราบคุณหมอฟังตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดคะในฐานะที่คุณหมอเองนี่ก็มีแผนการจะเดินทางไปอินเดียในเร็ววันนี้อีกต่างหากค่ะ ครับเรื่องนี้จริงๆผมก็ได้ยินมาหลายปีนะ ครับคุณหมอก็เคยได้ยินเหรอคะ ครับ นึกว่าเราได้ยินอยู่เป็นเดียว ในสมัยที่เข้าไปรับใช้ลานธรรมเนี่ย อ๋อค่ะที่ลานธรรมก็มีเคยพูดถึงนะคะ ครับเขาทะเลาะกันเรื่องนี้จนกระทั่งว่าเขาต้องปิดกระทู้เกี่ยวกับเรื่องสกเสียงกันเรื่องนี้คร ับแต่ถ้าเรื่องทะเลาะกันนี้ไม่ยกย่องสรรเสริญเหมือนกันเนาะ คร ับ ถ้าแลกเปลี่ยนมุมมองก็โอเค เป็นสิ่งที่ฟังได้ครับ ฟังได้แต่เชื่อได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง ครับ ค่ะ ฟังได้ฟังไว ้ค่ะ แต่ครับแต่ได้ส่วนตัวแล้วก็คือยังไม่มีความเชื่อออกมาทางอย่างหลังเนี่ยนะครับ ค่ะ เพราะว่าก็มีเหตุผลหลายอย่างแต่บุคคลหนึ่งที่ถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านก็คือจาริกบุญจาริกธรรมของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งสมัยนั้นก็คือพระธรรมปิฎกเนี่ย ค ่ ะ นะครับที่ท่านเดินทางไปแล้วท่านก็คำนวณระยะเวลาต่างๆนะเขาเรียกว่าตารางเวลาแล้วว่าอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับที่เกิดขึ้นในสมัยที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ย ค่ะ รวมทั้งระยะทางเวลาตำแหน่งทิศทางต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากในที่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้มากนักนะอาจจะต่างเป็นกิโลแต่ว่าไม่ได้ต่างกันในระดับคนละภาคคนละทิศคนละทางนะครับรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ขุดค้นพบเพิ่มเติมขึ้นมาที่ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่นะเช่นมหาวิหารลันทาต่างๆเนี่ยสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ที่ค ุณพบขึ้นมาในระยะหลังมาเนี่ยก็สอดคล้องกับตำแหน่งอื่นๆนะครับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับนี่จะจริงหรือไม่นี่ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ฟังแต่ว่าอยากจะพูดถึงสังเวชนียสถานนะครับพิจารณาย ังไงคะ บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบความหมายบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างและอาจจะยังจำไม่ได้ ค ่ ะ ก็อาจจะขออนุญาต ทบทวนกันหน่อย ทบทวนนิดนึงนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนที่ดีนะผมจะทราบไว ้ นะครับสังเวชนียสถานเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ตั้งแห่งความสังเวชนะครับ สถานที่ตั้งแห่งความสังเวช ในความสังเวชเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความสังเวชในความหมายของเราที่เข้าใจกันนะ ค่ะ สังเวชในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเป็นความสลดใจที่เป็นความคิดแล้วกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนะเตือนความรู้สึกนะเตือนสตินะเตือนสติให้หันมานึกถึงในสิ่งที่ดีงามนะแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดความไม่ประมาท ค่ะ จริงๆแล้วสังเวชเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรหรือว่าปรารภความไม่ประมาทนะเพียรพยายามที่จะทำกุศลธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าสังเวชที่แปลว่าสลดหดหูนะก็คือซึ่งเป็นลักษณะของอกุศลธรรมที่เราไปเห็นว่าโอ้หน้าสังเวชเนาะคนนั้นใจเราก็เหี่ยวตามไปด้วยอย่างนี้ คนละมุมกันนะคะ อันนี้นี่ไม่ใช่ในความหมายสังเวชที่ควรจะเป็น ค ่ ะ แต่ว่าเราก็ใช้สังเวชกันจน ผิดเนาะ ที่ก็สับสนเหมือนกัน เรียกว่าใช้กันผิดแล้วนะคะ ใช้สังเวชยังไง ค่ะ นะครับทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีสังเวชนียสถานก็คือสถานที่เป็นที่ตั้งความสังเวชเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเนี่ยมีสี่ตำบลเรียกว่าสี่แห่งนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตรที่ตรงนี้ก็คือที่อุทยานลุมพินี ค ่ ะ นะครับที่ที่สองก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็คือที่พุทธคยานะครับที่ที่สามก็คือที่แสดงพระธรรมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสารนาถ ค่ะ ที่สี่ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จตัดขันธปรินิพพานสถานที่สารมโนทยานบางกุศินารา ค ่ ะ นะครับสถานที่ทั้งสี่นี่เนี่ยพุทธองค์กล่าวไว้ว่ากุลบุตรกุลธิดาเนี่ยนะที่มีศรัทธาในความเลื่อมใสไม่ได้ไปสถานที่ทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยนะเมื่อตัวตายเมื่อกายแตกเมื่อนั้นก็คือเมื่อตายแล้วเนี่ย ค่ะ เป็นเรียกว่าจะสามารถเป็นคติเป็นสุขคตินะจะมีที่ไปหรือว่าที่เกิดนะฮ ะ ในสุคติภูมิสมัยก่อนนี่เราก็มานั่งคิดกันนะครับพี่จีน่าว่าเอ๊ะทำไมนอกคนที่อยู่ใกล้ๆนะเขาอินเดียหรือว่าอะไรแม้แต่คนอื่นๆที่ก็ไปเที่ยวกันเนี่ยคือไม่ได้เข้าข่ายที่เรียกว่าไปด้วยความเริ่มใสเนี่ยถ้าอย่างนี้แม้แต่สัตว์เลี้ยงฉานเนี่ยถ้าตายไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไปสุคติด้วยนะเหมือนกับพระองค์ประกันว่าถ้าไปเนี่ยสถานที่ทั้งสี่นะเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสุคตินะ ค ่ ะ แต่มีเงื่อนไขสำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธา ต้องมีตรงนี้ด้วย ครับต้องมีตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเรื่องความเลื่อมใสศรัทธาไปก็อยากไปเฉยนะหรือว่าถูกบังคับไปหรือว่าไปแบบต้องบันทานอะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะ อันนี้ก็คงไม่ได้หรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเองที่เขาไม่ได้เริ่มใส่ศรัทธาอย่างแท้จริงก็อาจจะไม่ได้ความหมายตรงจุดนี้ไปด้วยที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้สอบถามคนที่เคยไปว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ค ่ ะ นะครับหลายคนก็บอกว่าเมื่อไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นด้วยแรงอุปาทานหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับรู้ได้ตรงกันคือว่าตรงที่บริเวณนั้นโดยเฉพาะที่พุทธคยาหรือว่าที่สถานที่ทับดับขันธ์ทะเลนิพพานนะจะเป็นที่ที่มีพลังมากเป็นพิเศษนะบางคนเนี่ยจะมีปีติมีน้ำหูน้ำตาไหลนะครับก็คือจะเกิดความปลื้มปีติขึ้นอย่างมากมายมหาศาลซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองว่าจะมาขนาดไหนแต่ฟังมานี่ก็คือว่าจะมีตรงนี้เยอะไม่ทราบที่สิริน่ามีไหมฮะ เท่าที่ทบทวนตัวเองดูนะคะก็รู้สึกอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆคือที่พุทธคยาซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นจุดที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้ใช่ไหมคะ ครับ กับที่ ปรินิพพาน สารวโนทยานที่พระพุทธองค์เนี่ยดับขันปรินิพพานในสองจุดนี้มีพลังเยอะจริง ๆ ไปแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยเราเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ ์ ที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่นั้นแม้นว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไป 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยเวลาไปอยู่ในสถานที่2จุดนี้นะคะมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเยอะมากแต่ในขณะที่จุดประสูติหรือว่าจุดแสดงปฐมเทศนาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะ คร ับอันนี้ความสูงตัวเองนะคะ ครับ ตอนจุดแรกเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเยอะมาก ครับก็ได้ทราบมาใช่ไหมเหมือนกัน ค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นรอยกระทับนะที่มีน้ำหนักหรือว่ามีความยิ่งใหญ ่ค่ะ ใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นมหากุศลพิษว่านั้น ค ่ ะ นะซึ่งคนเราเนี่ยเมื่อมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อไปถึงที่ขนาดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งจะเกิดมากเป็นพิเศษ ค ่ ะ ดังนั้นความประทับใจยิ่งใหญ่อันนี้แหละครับผมเข้าใจว่าเป็นความทรงจำเป็นสัญญาเป็นความประทับใจนะคือเขาบอกว่าเป็นความประทับใจ ประทับใจ ประทับในใจ ประทับเข้าไป เหมือนฝ่าพระหัตถ์ที่ประทับปึ้งเข้าไปกลางหัวใจของเรา ใ ช่ไหมคนเราเมื่อจะตายแน่นอนธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ต้องการความทุกข์อะไรที่มันเป็นรอยประทับที่ยิ่งใหญ่แล้วมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยมันก็จะปรากฏในขณะที่จิตจะดับ ค ่ ะ แต่ผมเข้าใจว่านี่คือมูลเหตุที่ว่าทำไมผู้ที่ไปกราบไหว้สังเวชเนสานทั้งสี่นี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยจึงเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสู่สุคติภูมินะครับก็คือเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดจากความปลื้มปิติอันนั้นนะครับจึงเป็นสำคัญเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตเป็นกุศลธรรมนะครับเมื่อจิตดับในขณะที่เป็นกุศลเนี่ยสุคติก็เป็นอันหวังได ้แต่อารมณ์ตรงนั้นก็ไม่เที่ยงนะคะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะแปรเปลี่ยนหรือว่าจางคลายลงไปได้ ใช่ครับแต่ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโดยธรรมชาติของจิตใจหรือว่าของคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องการไปสู่ที่ต่ำใช่ไหมไม่ต้องการไปสู่ที่ต่ำเขายังบอกว่าก่อนที่จะตายเนี่ยให้นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วใช่ไหมให้นึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บางคนให้ต้องพุทโธธัมโมสังโฆเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ตกไปสู่ที่ต่ำ ค่ะ นั้นคนที่เคยไปอินเดียมามีความปลื้มปิติมหาศาลขนาดนั้นในส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่แล้วเป็นเบื้องต้น ค่ะ นี่คือเหตุสนับสนุนหลายอย่างนะฮะที่จะมีส่วนที่ทำให้จิตขนาดนั้นเนี่ยจริงๆก็มันสามารถใช้สัญญาคือความจำได้เนี่ยเหนี่ยวรั้งขึ้นมาได้ครับพี่สีนะ ค่ะ เช่นเราเคยทำดีกับใครไว้นะเคยมีความยินดีกับเรื่องราวเหล่าใดหรือว่ามีความปลื้มปิติอะไรไม่ต้องอะไรเรามีพ่อมีแม่หรือว่ามีบุคคลเป็นที่รักเนี่ยแล้วมีลูกเนี่ยเพียงแค่เราลึกถึงหน้าเขาเนี่ยเราก็มีความเย็นอกเย็นใจหรือว่ามีความเมตตาเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าแม้แต่ที่เรานึกถึงพระครูบาอาจารย์นะครับชาวใดที่เรานึกถึงท่านเนี่ยความเย็นอกเย็นใจก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อันนี้ก็คือการใช้สัญญานะเหนี่ยวขึ้นมาเหนี่ยวจิตนะให้เกิดมีเป็นกุศลหรืออกุศลทางก็คือตัวความคิดนั่นแหละ ที่เราเคยคิดไว้ที่อะไรเราเคยจำได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์จะเป็นอย่างไรเราสามารถทดสอบดูได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะดังนั้นผมก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งการที่เราได้ไปสถานที่ทั้งสี่นี้เนี่ยเหมือนกับการซื้อประกันภัยชีวิตนะครับพี่สี โอ้ขนาดนั้นเลยนะคะ เหมือนการซื้อประกันภัยให้กับชีวิตอันนี้เป็นความคิดจริงๆของตัวเองเลยที่ชวนให้พี่สาวกับพี่เขยไปด้วยนึกถึงอย่างนี้เลยว่าโอ้เนี่ยพ่อแม่เราก็ไม่มีนะมีพี่สาวที่มาอยู่ด้วยเนี่ยจะมีอะไรนอกจากหลักประกันให้กับชีวิตของเขาที่เราพอช่วยเหลือก็ได้ก็มีปัจจัยเงินทองก็พอช่วยเหลือเขาไปแล้วก็เข้าไปในขณะเดียวกันเราก็พิจารณาแล้วว่าเขามีศรัทธาในเรื่องเหล่านี้อยู่อันก็คือว่าเหมือนกับการจะซื้อประกันภัยชีวิตเนี่ยประกันนรกไม่ให้ตกนรกประกันไม่ให้ไปอยู่ทุกขติประกันให้เข้าไปสุขติซึ่งผมถือว่าคุ้มนะครับพี่เจนน่า ค่ะ แต่ที่สำคัญคือต้องประกอบด้วยศรัทธาความเลื่อมใสและถ้ายิ่งเราปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเรายิ่งอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเครื่องมือในการเจริญสติภาวนาของเราได้แนบแน่นยิ่งขึ้น อกุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะละได้ง่ายนะครับข้ามพ้นได้ง่ายสลัดคืนได้ง่าย ค่ะ กุศลธรรมใดที่มันยังไม่ได้เกิดก็สามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นได้อันนี้ผมเห็นประโยชน์หลายอย่างมากนะครับทีนี้ประโยชน์อีกอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะมองเมื่อเราไปเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนิสัยทั้งสี่นี้ก็มีเยอะแยะนะฮะที่มีประโยชน์เช่นมหาวิทยาลัยนารันทา ค่ะ ซึ่งในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนิสิตเนี่ยแต่เป็นหมื่นหมื่นคนแล้วก็บอกอะไรหลายอย่างนะเช่นโดยเฉพาะตัวเนื้อหาของวิชาที่เรียนนะตามที่เขาศึกษากันไว้ว่าในระยะหลังมาเนี่ยที่เกิดความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นของพุทธศาสนาหรือแม้แต่พูดถึงว่ามันล่มสลายไปอย่างอินเดียเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่หนักแน่นในหลักธรรมคำสอนในเอกสารของพุทธศาสนา อันนี้น่าสนใจ นะครับ ค ่ ะ ผมนึกถึงมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้นะพี่ศรีนาที่สอนหลักรู้วิชาการที่มันไกลตัวออกไปมากขึ้นมากขึ้นมากข ึ้ นนะครับคือมันก็เป็นทางไปสู่ความล่มสลายในตัวมันเอง ชัดเจนขึ้น มหาวิทยาลัยที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดไหนเราสามารถที่จะศึกษาความล่มสลายเหล่านี้แล้วก็สามารถนำคติหรือว่านำมาเป็นสติเตือนใจหรือว่าเตือนสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่ในสังคมของเราได้นะหรือว่าเราอาจจะมองเห็นจากวิถีชีวิตหรือว่าวิถีที่มันเป็นไปในสังคมตะวันตกนี่ก็เป็นทางนึงซึ่งเราก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ในสถานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลหลังพุทธกาลก็สามารถเป็นเหมือนตัวอย่างของหนังชีวิตน ะ ของสังคมหรือว่าของวิชาความรู้ต่างๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับสังคมของประเทศชาติของเราในปัจจุบันนี้ได ้ ว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งก็มีประโยชน์หลายอย่างนะพี่ศรีนะ ก็ถือว่าการเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลการเดินทางไปอินเดียเนี่ยยังไงก็ยังศรัทธาที่ดีมากๆนะคะให้กับพุทธศาสนิกชนของเราแล้วก็ที่มีคนกล่าวว่าไปอินเดียแล้วจะไม่ตกนรกไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลแล้วจะไม่ตกนรกก็มีความเป็นไปได ้ นะคะไม่ใช่ว่าพูดเกินจริงแต่ความเป็นไปได้ตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่เราต้องมีศรัทธานะคะที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ ครับพอกลับมาแล้วส่วนใหญ่ก็เพราะเป็นคนดีนี่แหละมีศีลมีธรรมนี่แหละไม่ใช่ว่าไปเสร็จแล้วก็กลับมาทำชั่วต่อ คือไม่ใช่สักแต่ว่าไปนะคะแต่ต้องไปด้วยศรัทธาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในศรัทธาตรงนั้นด้วยให้สอดคล้องกับศรัทธาตรงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าศรัทธาชั่วครั้งชั่วคราวพอกลับมาก็วางศรัทธาซะแต่ถ้ามีศรัทธาคงมั่นในพระพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วเราย่อมมีทางอันประเสริฐคือมรรคมีองค์8นะคะซึ่งทำให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปในทางที่ประเสริฐแล้วก็ไปเป็นเครื่องประกันได้ว่าเราจะพ้นนรกหรือพ้นอบายภูมิใช่ไหมคะคุณหมอต้องมองกันให้ตลอดสายอย่างนี้ไม่ได้ตีตัวไปอินเดียบินไปแล้วก็บินกลับมาแล้วจะไม่ตกนรกอันนั้นไม่ใช่นะคะถ้าไปเที่ยวเฉยๆเนี่ยไม่มีศรัทธาที่มั่นคงตรงทางเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์พร้อมนะคะแล้วก็ไม่มีใครการันตีให้ด้วยว่าจะไม่ตกนรกไม่ใช่อย่างนั้น มีอยู่อย่างเดียวที่สำคัญว่าจะนั่งไปสู่ทุกขตินะคร ับ อะไรคะคุณหมอ เจริญสติจะเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาบัน ท่านถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าไม่ต้องมีเงินไปอินเดียก็ได้ใช่ไหมคะ ค ่ะเพื่อนของเราที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่พร้อมพอที่จะเดินทางไปอินเดียได้เนี่ยนะคะก็อย่าได้เสียใจนะคะถึงเราไม่มีโอกาสได้ไปอินเดียแต่ถ้าเรามีศรัทธามั่นคงแล้วก็ปฏิบัติตรงทางนะคะเราก็มีโอกาสพ้นนรกพ้นอบายภูมิได้เหมือนกันอาจจะดีกว่าด้วยค่ะ แสดงสติให้มาก ค่ะ นะคร ับ การตามเห็นคิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความยังเลสงสัยนะครับแล้วก็ความเชื่อผิดผิดลงไปได้เนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นหลักประกันนะที่ผู้เจ้าตรัสรับรองไว้เลยว่าผู้นั้นเนี่ยพบชาติในสังสารวัฏจะม ี ขีดจำกัดที่แน่นอนแล้วก็จะไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอน